program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 lutego, minęła 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przegłosował zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych. W całym kraju trwa usuwanie skutków wichur i roztopów. Policja przechwyciła 42 kg narkotyków na autostradzie A1 niedaleko Gdańska. Minister Sprawiedliwości będzie zwierzchnikiem dyrektorów, którzy zarządzają finansami. Teraz podlegają pod prezesów sądów. Dyrektorzy nie będą też wybierani w konkursach. To najważniejsze zmiany, jakie wprowadza przegłosowana dziś przez Sejm nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych. Rządowa nowelizacja wywołała ostrą krytykę opozycji. To jest państwo PiS, które próbuje kolejny element władzy publicznej podporządkować partyjnym funkcjonariuszom. Mówił Borys Budka z Platformy, a Barbara Dolniak z Nowoczesnej dodała. Ta ustawa jest niedobra, bo tworzy dwuwładzę i tak naprawdę w sądzie rządzić będzie nie prezes sądu, tylko dyrektor podporządkowany ministrowi sprawiedliwości. To gdzie mówimy o niezależności? Opozycji odpowiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Podkreślił, że nowelizacja ma usprawnić pracę sądów. Prezes sądu nie będzie się musiał zajmować takimi rzeczami jak właśnie obsługa administracyjna, tylko będzie miał do tego do pomocy dyrektora. Wśród ponad 10 tysięcy polskich sędziów, ponad 4 tysiące z nich pełni jakieś funkcje i nie jest w stanie skoncentrować się na orzecznictwie. I my chcemy to zmienić. Nowe prawo obejmie wszystkie sądy apelacyjne, okręgowe oraz rejonowe, w których orzeka więcej niż 10 sędziów. Wszędzie tam są dyrektorzy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sejm wybrał Grzegorza Jędrejka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydaturę prawnika i profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. W całym kraju trwa usuwanie skutków wichur i roztopów. Straż pożarna interweniowała już ponad 700 razy. 21 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwach dolnośląskim, łódzkim, lubelskim, mazowieckim i w małopolskim. Tam wiatr najwięcej zniszczeń wyrządził w okolicach Krakowa. Strażacy w województwie musieli interweniować już 150 razy. Największe szkody wiatr wyrządził w Krakowie i okolicach. W sumie uszkodzonych zostało 40 dachów, mówi starszy kapitan Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Poważnego zdarzenia doszło również przy ulicy Witla, gdzie z kamienicy zerwany został dach, który następnie uszkodził trakcję tramwajową. Odnotowali strażacy również kilka zdarzeń związanych z uszkodzeniem samochodów, na które spadły gałęzie bądź konary drzewa. Na pewno nie jest to bilans ostateczny, w dalszym ciągu te zgłoszenia do straży spływają. Tramwaje kierowane są na objazdy, a na ulicy, gdzie została uszkodzona sieć tramwajowa, wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. W całym województwie około 14 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Nikt nie został ranny, ale Straż Pożarna apeluje o zachowanie ostrożności. Wiele elementów uszkodzonych przez wiatr zwisa z budynków lub drzew i w każdej chwili może ponownie zostać porwanych przez wciąż silnie wiejący wiatr. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przechwycili 42 kg narkotyków na autostradzie A1 w Rusocinie, niedaleko Gdańska. Marihuana, kokaina i haszysz były przemycane z Hiszpanii i miały zostać sprzedane w Polsce. Część znaleziono w samochodzie, którym jechali ojciec z synem oraz jeszcze jeden mężczyzna. Śledztwo w sprawie przemytu narkotyków z Hiszpanii do Polski prowadzi Gdański Wydział Prokuratury Krajowej. Zatrzymani zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty, mówi prokurator Arkadiusz Jaraszek. Prokurator ogłosił im zarzuty dotyczące przemytu z Hiszpanii do Polski w sumie prawie 21,5 kg marihuany oraz w obrocie środkami odurzającymi poprzez przechowywanie ich na terenie Gdańska. Na posesji zatrzymanych ujawniono 18 kg haszyszu i 2,5 kg marihuany. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku na krajowej drodze nr 60 między Kutnem a Łęczycą. Po 7 w okolicach Grabkowa czołowo zderzyły się samochód osobowy i miejski autobus, mówi Edyta Machnik z kutnowskiej policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodem BMW jadący w kierunku miejscowości Witonia z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadący w kierunku Kutna autobus. Kierowca autobusu był trzeźwy. Droga krajowa nr 60 była całkowicie zablokowana. Rosja zaczyna bać się Donalda Trumpa, jak napisał na swojej stronie internetowej moskiewski Komsomolec. Pomysły prezydenta Stanów Zjednoczonych na uczynienie Ameryki znowu wielką budzą trwogę.

przywitamy dzisiaj w Szklarskiej Porębie i na antenie radiowej Trójki Krystynę Czubównę. Witamy Cię. Witam bardzo serdecznie Państwa tu i tych, którzy może słuchają nas przy radioodbiornikach. Na pewno słuchają i jak już się odezwałaś, to od razu muszę Ci zadać pytanie, które mnie zawsze intrygowało. Czy Ciebie nie drażni to, że Krystyna Czubówna to jest najpierw głos i dopiero później osoba? Bardzo wiele osób na hasło Krystyna Czubówna mówi głos. Zawsze czułam się zwierzęciem radiowym, jest takie określenie. Ja zaczynałam swoją karierę zawodową właśnie w radiu, w polskim radiu. I do dzisiejszego dnia, mimo że gdzieś tam po drodze romansowałam z telewizją, to uważam, że moim miejscem na ziemi jest dziupla lektorska. Romansowałam z telewizją, to ładnie powiedziane. Cztery telekamery, Wiktory. No był czas, kiedy wszyscy uważali, że jesteś najlepszą i jedyną prezenterką informacyjną polskiej telewizji. Tak, przypominam sobie nawet taką sytuację, kiedy powiedziano, że muszą zmienić reguły konkursu na telekamery, ponieważ dopóki ja będę, to zawsze ja będę je zgarniać. Ale rzeczywiście, muszę Państwu tak powiedzieć, że właśnie to miało miejsce. Rada byłam, że to nie nastąpiło wtedy, kiedy było takie parcie na redakcję Teletygodnia, żeby właśnie tak podziałali. Zrobili to w następnym roku. I ta zmiana regulaminu polegała na tym, że jeżeli już się otrzyma trzykrotnie telekamerę, to dostaje się po raz kolejny zwyciężając złotą i koniec. Także ja już dzisiaj co najwyżej wręczam. Chyba, że komuś przyjdzie do głowy, bo mnożą się te dyscypliny, tak? Jest coraz więcej kategorii, bardzo różnych. Powiedz nam, czy przywiązujesz wagę do takich wyróżnień, kiedy właśnie cały czas się ciebie bardzo chwali, zbierasz nagrody za to, w jaki sposób prezentowałaś wiadomości, w jaki sposób mówisz, w jaki sposób czytasz teksty. Rzeczywiście jest tego bardzo wiele. Lubisz być docenioną? No to jest jedyny powód, dla którego robimy to, co robimy. Że robimy to dobrze i że w dodatku nie jest to tylko nasze zdanie na ten temat, tylko ci, do których adresujemy wytwór naszej pracy, również podzielają to zdanie, to oczywiście, że tak. A wracając do samych nagród, stricte nagród, to one były tym milsze dla mnie, że zawsze o tym decydowała widownia, że ta nagroda jest przyznawana tej czy innej osobie, więc no to rzeczywiście rodzaj najwyższego uznania. Tak, ludzie cię po prostu bardzo lubią, szanują. Powiedz, Krysiu, cały czas jesteś w tej chwili bardzo zawodowo aktywna, prawda? To nie jest taki czas, że już sobie powiedziałaś, mogę troszkę zwolnić. W zasadzie, jak się otworzy programy przyrodnicze, twój ciepły głos płynie do nas. Jak się posłucha Polskiego Radia różnego rodzaju słuchowisk, powieści, twój głos płynie do nas. W zasadzie nie macie tylko na ekranie. Oj, zwolniłam. Niestety, ktoś to powiedział, że starość to nie jest to, co Panu Bogu wyszło najlepiej, więc ja też już odczuwam ciężar lat i nawet jeśli nadrabiam miną, to niestety. Ale tak, to prawda, że intensywnie żyję, ale nawet sam fakt, że zostawiłam sobie tylko jedną dyscyplinę, tak, że już dziennikarstwa nie uprawiam. Tylko zajęłam się lektorowaniem, co też ma też bardzo wiele postaci. Bardzo wielu występuje w projektach, bo to dzisiaj takie modne słowo projekt. Wszystko jest projektem. Więc zwolniłam, ale uspokoję cię. Jest powód, dla którego Państwo odnoszą wrażenie, że mnie jest ciągle dużo. To już jest psychologia. Po prostu mój głos jest rozpoznawalny. Wobec tego, jeżeli Państwo mnie usłyszą, to Państwo mówią, aha, mówi Krystyna Czubówna. I to zostaje w głowie. Wszyscy inni, których jest tak naprawdę dużo więcej na antenie, są anonimowi dla Państwa i wobec tego oni gdzieś tam koło ucha nam przelatują nam te głosy. A ponieważ Państwo rejestrują mój występ, no to Państwu wydaje się, że jest mnie dużo. Wcale nie jest mnie dużo. Chociaż całe szczęście jeszcze jestem w tym, co Państwo tak bardzo ulubili sobie i w związku z tym bardzo się cieszę, bo mam zwolenników właściwie wśród każdej generacji. Każda kategoria wiekowa, od dzieci poczynając przez młodzież, dorosłych i już zupełnie starsze osoby, czyli filmy BBC w programie pierwszym Telewizji Polskiej. Ja mam wrażenie, że nie tylko ten twój głos jakoś zapada i go rejestrujemy, ale czasami nawet mi twojego głosu brakuje. Kiedy widzę jakieś niepowtarzalne zjawisko przyrody, kiedy przechodzą jakieś piękne zwierzęta, kiedy widzę żyrafę bądź nosorożca, brakuje mi twojego głosu. Proszę państwa, ja jestem wytworem swoich czasów. Wtedy, kiedy ja zdawałam na kartę mikrofonową, trzeba było stanąć przed komisją. Nie każdy, kto chciał, mógł tę kartę mikrofonową otrzymać. Wymagania były bardzo duże, bo też trzeba pamiętać, jak wyglądało wtedy radio. Poza serwisami informacyjnymi, audycjami sportowymi, które najczęściej były transmitowane na żywo, wyścig pokoju. Transmisja jest zawsze na żywo. Dziękuję. Reprymenda. Wszystko inne było nagrywane, dlatego potrzebny był zawód speakera, który przez wiele lat uprawiałam, czyli kogoś takiego w rodzaju gospodarza programu, który omawiał program, zapowiadał audycję, podawał czas, odczytywał komunikaty. W programie trzecim to właściwie na tym się kończyła nasza działalność. W innych programach jeszcze trzeba było czytać serwisy informacyjne, ale Trójka zawsze była pod tym względem inna. W Trójce zawsze były autorskie dzienniki i przypominam sobie taki fakt, kiedy swoją karierę zawodową rozpoczęłam, miałam po prostu duży fart w czymś na owe czasy nieprawdopodobnym. Proszę sobie wyobrazić, że w tym radiu, gdzie wszystko jest odtwarzane, z wielu powodów, ale też czasami, ale to miało też i dobrą stronę, bo wszystko było pieczołowicie przygotowywane. Reżyserzy byli przy nagraniu każdej audycji. Ja siłą rzeczy mam taki warsztat, którego dzisiaj już nikt nie może mieć, bo nie ma takiego poligonu doświadczalnego. Ale pojawia się na antenie audycja na żywo, Lato z radiem. I ja jestem w tym zespole. Ponieważ to się cieszy tak nieprawdopodobnym powodzeniem, to pomysłodawca Aleksander Tarnawski postanawia z tym zespołem stworzyć audycję informacyjno-publicystyczną, którą też państwo znają, bo jest do dnia dzisiejszego Sygnały Dnia. Nie słucham Jedynki, więc nie będę się siliła na porównania, jak to było w latach 70., a jak to jest dzisiaj. W każdym razie chodzi o to, że dzisiaj, kiedy wszystko jest na żywo, kiedy właściwie dziennikarz jest wszystkim, prawda? Bo sam mówisz do mikrofonu, sam siebie wpuszczasz, czyli otwierasz sobie mikrofon. No w Trójce jeszcze są realizatorzy dźwięku, na szczęście, ale w większości stacji radiowych dokładnie tak jest, jak mówisz. Taki człowiek jest, praktycznie robi wszystko. Od napisania często tekstu, albo czasem w ogóle go nie pisze, tak, tylko właśnie, no, prosto niestety, z głowy strumień płynie. Tak. Ja zaczynam te swoje kroki dziennikarskie pierwsze stawiać w awangardzie zawodowej, że tak powiem. W związku z tym zazdrościłam kolegom, bo było takich dwóch, Rafał Brzeski się nazywał i Grzegorz Dziemidowicz, którzy właśnie robili autorskie dzienniki dla Trójki. Oprócz tego, że pracowali u nas w Sygnałach. I to było moje marzenie, żeby kiedyś robić autorskie dzienniki. Ja spełniłam po wielu latach to swoje marzenie, ale to już nie miało tego wymiaru, ale muszę państwu powiedzieć, że w tychże latach 70. to jest nieprawdopodobne. Mówiono, że informacja przekazana głosem kobiecym brzmi nieprawdopodobnie. I to było zarezerwowane dla mężczyzn. My się dzisiaj śmiejemy, ale tak naprawdę było. Ja zuchwale zawsze mówiłam, bo ja się bardzo dobrze w informacjach czułam, w tym gatunku. Więc ja zawsze zuchwale mówiłam, to jest prawda, z wyjątkiem mnie. I dowody na to były, ponieważ mój szef miał takie dzikie pomysły, że z okazji, to wszystko pewnie gdzieś tam w archiwach jeszcze Polskiego Radia pewnie jest, z okazji Dnia Kobiet, to on wtedy wyłącznie damski zespół angażował. Także przegląd prasy robiła kobieta, trzeba było napisać wiadomości, przeczytać je, oprawca muzyczny to też kobieta, także wszystko tego dnia robiły kobiety i rzeczywiście ja wtedy dostępowałam tego zaszczytu. I wtedy 8 marca prezent dla pani. Krystyna, spróbujmy wobec tego odbyć taką podróż przez twoje bardzo ciekawe życie, ale także będzie to zapewne piękna historia nie tylko Polskiego Radia. Powiedz, kiedy to się tak naprawdę u ciebie zaczęło? Ty jesteś prawniczką z wykształcenia, ale już jako dziewczynka zdradzałaś duże talenty oratorskie. Z tego co wiem, nawet w przedszkolu zdarzało ci się już występować na scenie i wypowiadać różnego rodzaju piękne wierszyki. Ja chodziłam do niezwykłego przedszkola, gdzie nie było klepania wierszyków, tylko były inscenizacje teatralne. I zresztą z tymi inscenizacjami wychodziliśmy poza przedszkole. Mury przedszkola. Tak jest, na deski teatru. Ale mieszkałam w małej miejscowości, w Nowym Sączu. Niemniej obyłam się ze sceną od tak, no właśnie od przedszkolnych lat. I myślę, że temu zawdzięczam to, że przed mikrofonem się czuję tak dobrze, jak się czuję. Kiedy doniesiono mojemu szefowi, że ja mam kartę mikrofonową, mówię o lecie z radiem, to on postanowił mnie spróbować. Tam zadał mi tematy różne, żebym napisała felietony, chciał sprawdzić, co ja umiem, bo chciał mnie właśnie wykorzystać antenowo. Mam lat 20. Dzisiaj już nikogo nie szokuję, ale należy sobie właśnie wyobrazić, jak to było drzewiej. I on mówi, świetnie, wobec tego daje mi działki do obrobienia, tak? Koncert spełnionych marzeń musiałam przygotować, kącik złamanych serc, a więc odpowiadać na listy, wiadomo o jakiej tematyce. No i przygotowywałam z Krzysztofem Kolbergerem strofy dla ciebie. I kiedy siedziałam przed mikrofonem i rozmawiałam z prowadzącymi kolegami, to wiesz, to ci, którzy byli w reżyserce, to tak mówili, ona chyba nie ma wyobraźni. Nie byli w stanie pojąć, że można tak po prostu wejść do studia i bez żadnej tremy mówić. Ale no rzeczywiście tak to u mnie się odbywało i odbywa do dnia dzisiejszego, ale sądzę, że to jest właśnie zasługa tego obycia ze sceną. Gdzie się pojawiałam, to ja od razu zwyciężałam, powiem ci. To tak trochę jak z tymi nagrodami. Jak ktoś wymyślił nagrodę, to zawsze w pierwszej turze, to zawsze ja tę nagrodę dostawałam. I tutaj też tak było, że jak już startowałam, stawałam w szranki konkursu, to wygrywałam. No ale nie za sam głos, myślę, tylko nie, tak, że musiałaś to się nazywały konkursy recytatorskie. To taki jakiś fragmencik, na pewno pamiętasz. Wiesz co, dziwna sprawa, bo ja pamiętam pierwszy mój występ i to był pierwsza klasa liceum. Bo ja nie pamiętam repertuaru tych kolejnych konkursów, bo ja tak każdego roku oczywiście zgarniałam te nagrody i potem miałam dylemat, na jaką uczelnię zdawać, bo oczywiście marzyła mi się szkoła teatralna. Ale właśnie pamiętam ten pierwszy, bo to był wiersz Wisławy Szymborskiej. To się tak zaczynało bardzo, zresztą piękny o miłości do ziemi ojczystej. Ja myślę, że dzisiaj gdybyśmy sobie tak przypomnieli treść tego wiersza, to może no to taka chwila zastanowienia się, to by się nam przydała, tak sobie myślę. Powtórka z patriotyzmu. To się zaczynało, bez tej miłości można żyć, mieć serce puste jak orzeszek, maleńki los naparstkiem pić, z dala od zgryzot i pocieszeń. Ale nie można owocować, nie, bo to chodziło, konkluzja tego wiersza była taka, że no rzeczywiście, no właściwie bez miłości do ojczyzny no możemy żyć, no jakby, wiesz, no będziesz syty, nawet może i zadowolony, ale właśnie można żyć, ale nie można owocować i tak to się kończyło. A z kolei proza to też była wyjątkowa rzecz. Był taki dziennikarz, Janusz Roszko się nazywał, który był felietonistą Gazety Krakowskiej ówcześnie. I to się zaczynało, ta wielka i wspaniała brama jest stale otwarta, ale małe drzwi drewnianego kościółka uchylają się rzadko. No i to o naszych tam Beskidzie Sądeckim. Takie małe fragmenciki, proszę Państwa, ale dziękujemy za przypomnienie Wisławy Szymborskiej. To dobry moment, żebyśmy złapali chwilę oddechu. Zagramy teraz jedną z twoich ulubionych francuskich piosenek. Powiem tak, Basia Podmiotko, której głosem byłam, przez lata przygotowywała wiele audycji muzycznych w kręgu ballady. Piosenka to Mały Teatr i właśnie Pod dachami Paryża. I dopóki Basia była tutaj z nami, to ta audycja na antenie rozbrzmiewała i dlatego Trójka zawsze będzie mi się jednak kojarzyła z piosenką francuską, z żadną inną. To ja poproszę po francusku.

Ja się znalazłam w tej, nie wiem, czy nas tam 10 czy 12 wybrano. No ale się znalazłam. Nie bądź taka skromna. Nie, no, nie, no bo... No, musiałaś bo też... mieć atuty. Młoda dziewczyna ze znajomością języków obcych. No tak, ale wszystkie spełniały te kryteria, jeżeli stawały w szranki konkursu. Raczej wolę przypuszczać, że tak było pisane, że ja musiałam się znaleźć w tej instytucji, chociażby po to, żeby znaleźć alternatywę dla swoich marzeń. A tą alternatywą była właśnie karta mikrofonowa. I okazało się, że można nadal obcować z literaturą piękną, z piękną polszczyzną i temu służy mikrofon Polskiego Radia. A ten egzamin jest, proszę Państwa, naprawdę poważny, stresujący. Powaliłaś komisję? Byli oczarowani Twoim głosem, czy... No więc zaskoczę Cię, ale tak. Do tego stopnia, że do dzisiejszego dnia mam taką odręcznie napisaną, wówczas szefem speakerów i lektorów był Janusz Kilański, wcześniej speaker Polskiego Radia, który odręcznie wydał zgodę, ponieważ trzeba było czekać na dokument 2 tygodnie, więc było napisane, że mogę występować przed mikrofonami i na podstawie tej jego zgody od razu poszłam do pracy. Po prostu wejście smoka, proszę Państwa, ale trudno się dziwić, kiedy masz taki głos, który tak zapada, o czym mówiliśmy. To wiesz co, ale jest jeszcze chyba coś takiego, że... I to też przyznają mi rację ci, którzy na przykład lubią czytać poezję i wiedzą, co poeta miał na myśli, formułując tak, a nie inaczej słowa. Bo niełatwo jest zrozumieć sens. Ale można mieć taki talent, że wiesz, o czym autor chciał nam powiedzieć i widocznie ten dar posiadam, ale mając dobre warunki, umiejąc dobrze wyczytać sens. Cały czas tylko słyszałam od reżyserów radiowych, ty się ciągle tylko dobrze zapowiadasz. I trwało to, no nie rok, nie dwa, około 10 lat. Naprawdę. 10 lat się dobrze zapowiadałam. Tylko się dobrze zapowiadałam. Ale wyciskali ze mnie, co można było wydusić oczywiście, no bo to na tym to polegało, ta praca, ale tak to było. I myślę sobie, że jednak w tym odtwarzaniu tekstów byłam może zbyt powierzchowna, że nie dość umiałam wejść w siebie, żeby to wszystko umieć dobrze sprzedać, bo kiedy los wygarbował mi trochę skórę, to okazało się, że właśnie nagle to jest to. No tak, no i już poszło. Ja myślę, że też ważne jest to, że czasami jest tak, że ludzie, którzy mają bardzo charakterystyczny głos, troszkę się tym głosem upajają i troszkę powstaje taki rodzaj tańca na antenie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, o czym mówię, ale można by, nie chcę tutaj sięgać po konkretne przykłady. Natomiast ja mam cały czas wrażenie, że Ty pięknie prowadzisz ten swój głos. Ale ja Ci, i to nie jest szpilka wetknięta w Twoje ramię, ale chcę Ci powiedzieć, że to zjawisko dużo częściej występuje u mężczyzn. To mężczyźni... Ja to słyszę, zawsze to słyszę, tak, tak. Są tak zakochani w swoim głosie. Kobietom to się bardzo rzadko zdarza. No, ale raczej idzie w kierunku jakiejś maniery. A dla mnie każdy tekst jest czymś tak nowym i odrębnym, że ja nad każdym tekstem się jakby osobno pochylam. To nie jest to, że tak jak niektórzy moi koledzy mają jakieś takie wyćwiczone frazy. Ja w ogóle mam wrażenie, że gdybym umiała dokonać zapisu nutowego, to... Oni mają taką jedną frazę muzyczną i pod tę frazę podkładają absolutnie każdy rodzaj tekstu. Jeżeli to jest głos, który jest miły dla naszego ucha, no to słuchamy tego. No ale i znowu tutaj powiem coś, co nie będzie brzmiało, znaczy nie zaprezentuję się od najlepszej strony, ale zawsze mówiłam, że moi koledzy czytają po literkach, a ja wiem, co czytam. Muszę przyjąć to jako mężczyzna na klatę. I teraz poprosić Cię o wytłumaczenie tego burzliwego romansu Twojego życia, czyli telewizja. Bo radio rzeczywiście stało się dla Ciebie miejscem, gdzie znalazłaś to, o czym zawsze marzyłaś, prawda? Coraz więcej rzeczy robiłaś, miałaś coraz więcej możliwości w radiu. Skąd zatem była potrzeba zaistnienia telewizyjnego? Dobrze, to jednym zdaniem się jeszcze wytłumaczę z tego prawa. Z moich obserwacji wynikało, że im bardziej masz, przepraszam za kolokwializm, odjechany kierunek studiów za sobą, tym jesteś lepszym dziennikarzem. I kiedy okazało się, że ja znalazłam swoje miejsce na ziemi, to uznałam, że nie mam już więcej czego szukać. Te studia to były po to, żeby po prostu zrobić studia, a nie żeby pracować w tym zawodzie. Bo ja wiedziałam, że moim miejscem na ziemi jest radio. Natomiast nigdy nie należałam do osób, które... Bo są tacy i ja nie ganię. To ja uważam, że każdy dziennikarz telewizyjny, jeżeli ma za sobą dziennikarstwo radiowe, bije na głowę wszystkich dziennikarzy telewizyjnych. Zdecydowanie. Warsztat radiowy jest nie do przecenienia. Ale są też tacy, którzy radio traktują jako trampolinę do tego, żeby zaistnieć w telewizji. Ja absolutnie nie należałam do tych osób i bardzo długo broniłam się przed propozycjami wejścia przed kamerę. I w którymś momencie się złamałam, ale to banalne. To niestety ta proza życia zmuszała nas do tego. Jesteś radiowcem, więc wiesz, że trzeba wiele srok za ogon łapać, żeby zbilansować przychody miesięczne. Więc łatwo nie było, mimo że albo byłam dziennikarką i lektorowałam, albo spikerowałam i lektorowałam, współpracowałam z pierwszym newsroomem, jaki się pojawił właśnie w Polskim Radiu i właśnie tam pisałam autorskie dzienniki, a jednak to wszystko było mało. No tak, dla nas radiowców zawsze dziennikarze telewizyjni to są ci, którzy lepiej zarabiają, mają większe możliwości finansowe, co często się potwierdza, ale rozumiem, że motyw dla ciebie ważny był taki, że musiałaś tak uzupełnić swoje przychody, żeby bezpiecznie prowadzić swój dom, prawda? Dokładnie tak było i ponieważ już wszędzie, gdzie mogłam zaistnieć w radiu, zaistniałam i pracowałam, więc przyszedł taki moment, że no tak długo, jak długo mogłam tylko współpracować z telewizją, udzielając się głosowo, to trwało. Aż przyszedł taki moment, że zresztą nasz kolega wspólny radiowy z Radiowej Trójki, Marcin Zimoch, bo to właśnie jego namową uległam i kiedy miał stworzyć zespół ludzi, którzy będzie redagował programy informacyjne w dwójce telewizyjnej, no to tam się znalazłam. No i okazało się, że to był strzał w serce dziesiątki nawet. Tak, strzał w dziesiątkę, stałaś się rzeczywiście taką ikoną tej panoramy. Myślę, że do tej pory Państwo pamiętają, że z przyjemnością się oglądało i słuchało przygotowanej przez Ciebie panoramy. To był Twój autorski program? Czy to był Twój autorski program? Nie. Nie do końca, prawda? Nie, to oczywiście, że to wszyscy... Znaczy, ja mogłam wpłynąć na redakcję tekstu. To wiesz, bo to oczywiście się odbywały rozmowy, bo jeżeli miałam przygotowany tekst przez reportera i czytałam i nie bardzo wiedziałam, o czym on tutaj chce nam powiedzieć, no to z koleżkę wzywałam i rozmawialiśmy. Oprócz wydawcy był tak zwany podwydawca, czyli tak zwany tekściarz, czyli ktoś, kto właśnie miał zadbać o to, żeby to wszystko było dobrze napisane ładnym językiem polskim. I wspólnie pracowaliśmy nad formą, ale o zawartości, no to jak wiesz, to decyduje zawsze kolegium. To na kolegium się rano omawia, co jest istotne, no chyba, że jeszcze jakieś super newsy się pojawiają w ciągu dnia, bo przecież myśmy, główne wydanie było wieczorem. Ale to zdecydowanie praca zbiorowa i pewnie zmierzasz do tego, że jednak w środowisku, w którym czułam się jak ryba w wodzie, też w którymś momencie zrejterowałam. Ale to czasami żal, że wszystko, że pan Tarej. Bo wiesz, jeżeli miałeś takie szczęście, że pracujesz z fantastycznymi ludźmi, mamy wolność, nikt nami nie zarządza, tak? Nie ma cenzora. Nie ma cenzora, dokładnie. A potem to się zmienia i już musimy coś robić pod dyktando i musisz sprzedawać informacje, pod którymi się nie podpisujesz, no to należy opuścić to miejsce. Miałaś takie poczucie, że doszło do czegoś takiego? Tak, było. No? Ja zresztą do tego się przymierzałam bardzo długo. Ja mam taką zasadę w życiu, zawodowym i prywatnym, że ważne decyzje podejmuję z rozwagą. Trwa to czasami kilka lat. Ja na przykład 2 lata się przygotowywałam do tego, że się rozstanę z mężczyzną mojego życia. 2 lata. Żeby na pewno ten krok nie był popełniony w afekcie. I to samo dotyczyło spraw zawodowych. Choć mieliście nastoletnią córkę. Decyzja nieprosta. Agnieszka miała wtedy 11 lat. I my za sobą długi, 17-letni, trudny związek. 2 lata trzymałaś tego męża na takim stand-by'u? Tak. A on wiedział. Znaczy nie wiedział, kiedy będzie godzina zero. Ja tylko ciągle mówiłam, zmień się, bo ta godzina wybije. Nie jeden mężczyzna nie dałby rady już po miesiącu, te 2 lata. Czyli 2 lata tutaj w sensie osobistym, a w sensie zawodowym ile ci czasu zajęło, żeby dojść do wniosku, że nie chcesz dalej tego robić? Wiesz, to pierwsze rozmowy, kiedy chciałam odejść z redakcji, to były na przełomie, i to dokładnie pamiętam, bo wtedy miałam taki szatański pomysł, że ja w ogóle wszystko zmieniam, rzucam, dziecko robi maturę, ja już nie muszę być taką matką kwoką i teraz ja. I wyjeżdżam do Genewy. I to był przełom 99 i 2000 roku, a ostatecznie odeszłam z Panoramy w czerwcu 2002 roku, więc właściwie też ponad 2 lata. Troszkę nawet to trwało. Ale wiesz, ale było coś, co mnie trzymało w tej redakcji. Mianowicie miałam szczęście pracować z fantastycznym zespołem ludzi. I jest coś takiego, że identyfikujemy się z grupą. I gdyby nie wypadki, które zaszły w 2002 roku, to znaczy 2-krotnie przeprowadzone grupowe zwolnienia w marcu i w czerwcu, kiedy zdziesiątkowano nam zespół, kiedy właściwie już kamień na kamieniu nie spoczął, już nie było z kim się identyfikować. Także to wszystko przeważyło. Już nie było żal. Że przyjęłam propozycję Telekomunikacji Polskiej. No właśnie, i to jest ta kontrowersja, bo nie jeden powiedział, popatrzcie, Czubówna zostawiła nasz ulubiony program, nie będzie już prowadzić Panoramy i za kasą poszła do korporacji. Dokładnie. Dokładnie, ale wiesz, tażeż korporacja poszukiwała mnie przez różne headhunterskie firmy. Trwało to trochę i potem przez wiele tygodni ze mną pertraktowano. Człowiek miał za zadanie przebrandowić zupełnie, tak? Bo telekomunikacja zmieniała się i powołał coś, co dzisiaj chyba już we wszystkich przedsiębiorstwach istnieje, ale wtedy to było nowum, mianowicie taki dział komunikacji korporacyjnej. I chciał, żebym stanęła na czele tego działu. Powiem ci, że miałam ogromny dylemat. Miałam tak poważne problemy finansowe, bo wtedy nam obcinali stawki, więc już nawet praca w telewizji się nie opłacała. Obawiałam się, że córka po 3 latach będzie musiała zrezygnować ze studiów, bo nie będę w stanie płacić tego czesnego. I tak myślałam sobie, mój Boże, przyjmę te propozycje i natychmiast wszystkie moje takie doczesne problemy, jaki to banał, proszę Państwa, no wszystko się rozbija o te durne pieniądze, no ale okazuje się, że no szczęścia nie dają, ale bez nich no nie idzie, no nie, niestety. Miałaś prawo. No i po kilku tygodniach powiedziałam, proszę Pana, jedyna wygrana w moim życiu to ta, że robię to, co lubię. Ja za biurkiem dyrektorskim w życiu. I odmówiłam. I to była jesień. I ten człowiek do mnie wrócił w maju następnego roku i powiedział, że ma teraz dla mnie inną propozycję, że to będzie taka nowa formuła, bo to były takie mini programy informacyjne, które miały poinformować Państwa o tych zmianach, które zachodzą w telekomunikacji. Oczywiście, że przez to, że to były krótkie formy, to w tym sensie przypominały reklamy, ale to był rodzaj takich serwisów informacyjnych, tylko tak podawanych. Tak, tak, pamiętamy to. Ja myślę, że nikt nie ma pretensji, że podjęłaś taką decyzję, bo chciałaś zarobić godne pieniądze. Ja myślę, że problem jest tylko taki, że jak pamiętam, telekomunikacja była firmą, która nie najlepiej się nam Polakom kojarzyła i oto biorą Krysię, którą wszyscy kochamy, żeby ocieplić swój wizerunek. No i tak. Oto była pretensja. Czubówna, dlaczego idziesz do telekomunikacji? No tak, no właśnie, no bo mógł ocieplić tylko ktoś, kto jest ciepły, a ja byłam. A oni to potrafią. I to jest właśnie tak, jak działają. Na ale szczęście... wiesz, no, ale tak wszyscy działają. Ja czasami to boleję nad tym, że jestem niewolnikiem własnej rozpoznawalności i wobec tego nie mogę, nie wiem, zareklamować tego czy tamtego i mogę to robić tylko od wielkiego dzwonu i coś, za co państwo nie będą mi mieli, czego nie będą państwo mi mieli za złe. Więc znowu muszę ważyć, bo no ale mam tego świadomość, że szlachectwo zobowiązuje. No, jeżeli państwo już mi tak ufają, no to ja nie mogę tego fałszywym krokiem zepsuć. I właściwie muszę powiedzieć, że ta marka, na którą ja zapracowałam u państwa, w jakimś sensie doprowadza mnie do świętości na tej ziemi. Bo ja czasami nawet chciałabym się zachować niestosownie, wiesz, poddać się emocjom, bo nie jestem taka święta, no gdzieś tam tylko ten mój głos, który jest taki spokojny, to może wprowadzać w błąd, że, ale we mnie wszystko kipi. I wiesz, i tutaj, i tu nie mogę właśnie gwałtownie zareagować, czy nie mogę, nie wiem, powiedzieć czegoś tu czy tam, no właśnie, żeby tego wizerunku trzymać, nie zniszczyć. Trzymać cały czas fason. Powiem państwu, piękna przygoda z Augustowa, kiedy Krystyna próbuje jazdy na nartach wodnych, ponieważ wszyscy tam uczyliśmy się, no to ona jest odważna dziewczyna, próbuje, po czym oczywiście kończy się to tym, że trzymając ten drążek w rękach, który jedzie na wyciągu, gubi te narty i zaczyna sunąć na brzuchu za tym drążkiem. Na to kilkaset osób zgromadzonych na molo krzyczy: Kryśka, puść się! Kryśka, puść się! Ale nie, Krystyna wie, że ona się nie może puścić. W związku z tym jakieś 300 metrów odbywa podróż aż do filara, gdzie wreszcie następuje ten moment, że już nie dałaś dalej rady. To troszkę pokazuje twoją postawę rzeczywiście, że do końca musisz być gdzieś tam wierna swojemu wizerunkowi. Ale powiedz jeszcze, mówi się, że korporacja ma to do siebie, że weźmie człowieka, wykorzysta, zrobi z niego wyrzętą szmatę i wyrzuci. Ty na szczęście nie dałaś sobie tego zrobić. No tak, ale ja jednak tam miałam inną rolę do spełnienia i pierwotnie ten mój kontrakt był obliczony na 1,5 roku. Okazało się, że jest trochę więcej rzeczy do zrobienia i w sumie byłam tam 3,5 roku i po prostu wyczerpałam, zadanie wykonałam i rozstałam się z nimi. Także wiadomo było, po co ja tam jestem, co mam zrobić i już. Także ja nie chciałam tam dłużej kotwiczyć czy być na siłę. To znaczy, może gdybym chciała, to pewnie byłoby to możliwe, żeby zostać w tym pionie komunikacji korporacyjnej, ale to nie było miejsce dla mnie. Ale wtedy już uznałam, że na tyle długo pracowałam w swoim życiu i wytrwale i na tylu etatach naraz, że już mogę oddać się tylko temu, co kocham najbardziej, czyli czytaniu, i od tego czasu zajmuję się lektorowaniem, ale tak jak już chwaliłam ci się, okazuje się, że to czytanie może otwierać tak różne drzwi, że mnie by nie wystarczyło wyobraźni. Ja mam wrażenie, Krysiu, że ty jesteś taką bardzo zadaniową osobą. To też wychodzi właśnie z tego, ja już o czym nawet nam ostatnio mówisz. Ukułam, że ani do tańca, ani do różańca, tylko do zadania. Realizujesz zadania, wiesz, po co to robisz. Tak jak powiedziałaś, miałaś wizję pracy z korporacją, zrobiłaś to, wykonałaś zadanie. Pewnie tak samo było w twoim życiu osobistym, bo kiedy rozstałaś się z tym mężczyzną swojego życia, zostałaś samotną matką wychowującą młodą kobietę, Agnieszkę. I też to zadanie dobrze wykonałaś. Dzisiaj masz wspaniałe dwie wnuczki. No i przede wszystkim jesteśmy w dobrej komitywie i jesteśmy partnerkami. Nawet powiedziałabym, że partnerkami biznesowymi również, ponieważ od 3 lat wspólnie prowadzimy firmę. No nie wiem, no Aga, ja sobie nie wyobrażam swojego życia bez niej, bo to dostałam w podarunku cudowne dziecko, które, bo jak patrzę na moje wnuczki, jedną i drugą, to z przerażeniem sobie myślę, że nie umiałabym być matką dla tych dziewczynek. Kocham je oczywiście, ale to są tak zupełnie inne dzieci. A ja miałam odpowiedzialną, ja mogłam temu dziecku absolutnie zaufać. Ja mogłam pójść na nocny dyżur. W naszym kraju na szczęście nie zamykali, jak się dzieci zostawiało. Ale chodziło o to, że można było mieć do tego dziecka absolutnie pełne zaufanie I rzeczywiście to tak było. To ja byłam tym dylem sowizdrzałem, który, wiesz, trzymając ją za rękę, chciał przebiec przez ulicę, na przykład w nieoznakowanym miejscu, a ona, wiesz, mnie przytrzymywała i mówiła, nie mamo, po pasach idziemy. Więc ona była zawsze taka korekt. Boże, nigdy nie zapomnę, jak wracam ze świtowego dyżuru, ale to już jest południe spikerskiego. I ja widzę moje 6-letnie dziecko w piaskownicy. Nie wolno jej było wychodzić z domu pod moją nieobecność. Mało tego, patrzę, że ona ma coś innego na sobie, co ja, nie to, co ja jej przygotowałam do ubrania. A ona biegnie mi na spotkanie i mówi, mamo, wyjrzałam przez okno, okazało się, że jest słońce. To ona wyjęła żelazko, rozłożyła deskę do prasowania, wyprasowała sobie sukienkę, założyła i już 6 lat. Także no niezwykłe, niezwykłe dziecko. Wszystko, czego dokonałam w sensie zawodowym, to, że mogłam no tak harować, jak harowałam, to właśnie dlatego, że miałam takie solidne dziecko. Tak. Brawa dla Agnieszki w takim razie. Dzisiaj mnie boksuje, bo jak ktoś ją pyta wprost, dlaczego, jak to jest, że ona, że właśnie taka była, bo ja bardzo, bardzo się nią chwalę, bo niezwyczajna była, to zresztą ja, no, że widziała zawsze taką smutną minę u mnie, że już nie chciała mi dokładać. Krystyna Czubówna, proszę Państwa, bardzo dziękujemy za dużo mądrych słów, za to, że pokazałaś nam troszkę swojego prywatnego życia. Przy okazji, myślę, że na zakończenie jednak powinienem cię poprosić o jakiś fragment tekstu, bo państwo by mi nie wybaczyli, gdybyśmy cię nie poprosili o taki fragmencik, bo tak miło się zawsze słucha tekstu, który ty ze zrozumieniem przedstawiasz, o czym żeśmy mówili, co ważne. Pracujesz teraz nad takim projektem, o takim niezwykłym człowieku, człowieku renesansu, to może właśnie byśmy cię poprosili o taki fragmencik. Chociaż żył w czasach oświecenia, ale rzeczywiście. Ja bardzo Państwu polecam, ta książka się dopiero ukaże w marcu. To nazywa się To człowiek, który zrozumiał naturę, nowy świat Aleksandra von Humboldta. I właśnie to jest to, o czym ja mówiłam, że to jest nie tylko nagrywanie audycji, nie tylko czytanie list dialogowych do filmów, ale to jest współpraca z kinem, to jest współpraca z teatrem. Kiedy przygotowujemy audiobooki, to też one mogą mieć rozmaitą formułę, bo na przykład w postaci słuchowisk, czyli już z obsadą pełną. Ponieważ sama jestem zdumiona tym wszystkim, co przynosi mi czytanie książek, to tak posyłam Państwu tę informację, że jeżeli trafimy na właściwą lekturę, to ona pozwala nam odkrywać samych siebie przed samymi sobą. Ja zawsze zazdrościłam wszystkim reporterom, niestety nie mam tego nerwu reporterskiego i boleję nad tym. W związku z tym maniakalnie wręcz czytam reportaże i to jest taka moja ulubiona, mój ulubiony gatunek literacki. A nigdy bym się nie posądziła o zamiłowanie do powieści. Okazuje się, że powieść science fiction to może być to. I to się zaczęło od romansu z niezwyciężonym Stanisława Lema w postaci właśnie słuchowiska. Teraz kolejna rzecz, którą zrobiliśmy, to Odyseja kosmiczna, część pierwsza, druga za chwilę się ukaże. I okazuje się, że nagle ten świat może absolutnie oczarować i pochłonąć i wchłonąć nas w siebie. A to, co ostatnio robiłam, to właśnie przygotowywałam obszerne fragmenty tej nowej książki, która, tak jak mówiłam, w marcu się ukaże w księgarniach. No i znowu spotkało mnie coś nadzwyczajnego, bo no niby jakby wiemy, że no, fantastyczni ludzie bywali, są, będą, ale kiedy poznajemy kogoś bardzo blisko, no to możemy znowu pozwolić się oczarować. I taką postacią jest Aleksander von Humboldt. Niezwykły gość. Właściwie wydaje się, że to jest niemożliwe, żeby ktoś taki chodził po ziemi. Więc zachęcam Państwa do lektury. Jest niezwykle napisana ta książka. Kobieta, Andrea Wolf, która przygotowała, jakby chce odkryć tego człowieka na nowo i chwała jej za to. Ale żeby oddać tę najprawdziwszą prawdę